أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نواصبا geldik. Nevasıbul muzari'i, fiil muzari'i nasb edenler. Fiil muzari'i nasb eden amiller. Değil mi? Evet, fiil muzari'i nasb edenler. Fiil muzari'nin başına geliyor ve fiil muzari'nin ahirini nasb ediyor. Kale el müellifu rahimahullah fen nevasıbu fel avamilu en nevasıbu. Nasb edici amiller aşaratün 10 tanedir. Bir gibi Hazretleri bize avamilde ne demişti? 4. En, len, key, fark etmez. Yine 4'tür. 5'e çıkmayacak. Fakat en gizlendiği yerler oluyor. Yani. En lafzen geliyor. Nasb ediyor. Bazen de mukadderaten. Gizlenmiş olduğu halde geliyor. Film üzerine nasb ediyor. Yani 5'e çıkmayacak yani. Yani. Gene 4. En, len, key, izen. 4'ü asıldır. Bir de enin mukadder olduğu yerler. Onları söyleyeceğiz. 6 tane yerde de mukadder oluyor. Mukadder olduğunda da ne yapıyor? En yine nasb ediyor. Ve hiye. Ve hâzihin nevâsı bu yani. Ve hiye bu. Fiil-i muzari nasb eden edatlar. En. Birincisi en. Ve len. Ve izen. Ve key. Ve lamu key. Keylamı. Keylamı derken keylamının peşinde mukadder olan en nasb ediyor. Ve lamul cuhudi, lamu cuhud. Cuhud lamı deniyor. Nefiden sonra geliyor bir lam. Ondan sonra gizli bir en fil muzari nasb ediyor. Ve hatta nasb etmiyor. Hatta'dan sonra gizli bir en nasb ediyor. Vel cevabu bil fa'i vel vavi ve ev. Fa, vav ve ev. Cevap vakı olduğu zaman da gizli bir en ile yine ne oluyor? Fiil muzari. Mesela zurni fe ukrimeke. Zurni. Yani fe ukrimeke. Ukrime. Fe en ukrimeke. Tamam. Şimdi şerhini okuyalım. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki el edevatu edatlar. Yani amiller elleti yunsabu men yekun mensuben mensup olur ba'de hazihil edevati bu edatlardan sonra mensup olur el fi'lul muzari'u fiil-i muzari fiil-i muzarinin kendisinden sonra nasb olduğu edatlar aşaratu ahrufin 10 harftir 10 tane harf var 10 tane harf bunların peşinde fiil muzari ne oluyor? Mensup vakı oluyor. Fiil muzari mensup oluyor. Bu 10 tane harf. Şimdi 10 tane harf derken bunu her zaman zihninde tut. 10 tane harften 6 tanesi gizli bir en orada fiil muzari nasip ediyor. O harflerin kendisi nasip etmiyor. Tamam. Vehiye bu nedir? Şimdi bak şimdi açıklıyor bize. Vehiye bu. Yani fiil-i muzari'nin kendisinden sonra mensup vakı olduğu edatlar ala selaseti aksami. Üç kısımdır. Üç kısımdan kısmin dersin bedel yapar. Üç kısımdan bedel. Kısmin. Bir kısım. Tamam mı? İki. El evvelu kısmun. Birincisi birinci kısım. Yansıbu nasb ediyor bi nefsihi bizatihi kendisi nasb ediyor. En len key izen. Tamam. Ve kısmın bir kısım yine mecrur okursan ve kısmin. Yani mecrura atfedersen kısmin. Merfu okudunsa birincisini, o zaman merfuya atfedeceksin demektir. Ve kısmın. Tamam. Yani ilk olan lafız, yani kısım kelimesini orada bedel yapıp kısmin dedinse matubda ve kısmin diyeceksin. Ve kısmın dedin, haber yaptın mahzum müptidaya. Ve kısmın. Tamam, anlaşıldı. Ve kısmın bir kısım yansıbu nasp ediyor. Neyle nasp ediyor? Bir en. En ile nasp ediyor. Yani bak, o harfin kendisi nasp etmiyor. En ile nasp ediyor. Ama o en ne oldu halde? Mudmaraten. Hale kevni en mudmaraten. Ey mukadderaten. Mefhum? Ba'dehu. Ba'de hâzel harfi. O harften sonra en gizlendirilmiş. Ne olmakla? Cevazen. İzmaren caizen. Yani caizi olan bir izmar. Caizi bir takdirle. Gizlenmesi caiz, açığa çıkması da caiz. Ve kısmın bir kısımda var ki yansıbı nasp ediyor. Nasp ediyor ama bir en. En ile nasp ediyor. Yine en ile nasp ediyor. Evet, ama ne oldu halde? En hale kevni en mudmeraten. En muzmer olduğu halde ba'dehu ba'de hadel harfi. O harften sonra en muzmerdir. Gizlendirilmiş. Ama bu izmar ne olmaktadır? Evet, izmaren vaciben. Vücuben. Mastar bir mana fa'il. Vücuben. Vacip olmakla. İzmaren vaciben. Vacibi bir gizlenme. Orada elin gizlenmesi nedir? Vacip. Peki. Şimdi tek tek görelim. Emmel kısmul evvelu. İmdi birinci kısma gelince ve huve o. Birinci kısım. Ellevi ol bir. Ol bir kısım ki, ol bir nasbeden amil ki, ve huvellezi, el amilüllezi, ol bir amil ki, yansıbu nasbediyor, el fi'lel muzari'a fi'l muzari. Neyle nasbediyor? Bi nefsihi, bidatihi. Bidatihi. Tamam mı? Bila vasıteti şeyin ahir. Başka bir şey vasıtasıyla değil. Hiçbir vasıta yok. Bizatihi kendisi geliyor, fi'l muzari'nin ahirine nasip ediyor. Nedir bu? Emma'dan sonra gelen müptidanın haberine fa'nın gelmesi vaciptir. Birinci kısma gelince ki, o cümleyi itirazı aradaki, birinci kısma gelince ki bizatihi kendisi fiili muzariyi nasip eden amil, yani birinci kısım bu, onun açıklaması. Birinci kısım ferba'atü ahrufin. Dört harftir. Anlaşıldı hocam? Evet. Veya o dört harf nedir? En, endir. Ve len, lendir. Ve izen, ve key. Emma en. İmdi ene gelince en fiil-i muzari nasb eder. Peki en nedir? Yine bak, emma'dan sonra gelen müptedan haberine fa geldi. Bak, fe. Fe harfu masdarin. Gördün? Emma en. Emma edatu en. Emma amilu en. Emma lafzu en. En lafzına gelince fe harfu masdarin. O masdar harfidir. Masdar. Ne demek? Dahil olduğu fiil-i muzari'nin manasını masdar manasına çevirir. Bir. Başka? Ve nasbin. Nasb harfidir. Ne demek? Nasıptır. Buna masdardır. Tamam mı? Mastar ismi fail manı. Ve nasbin. Ne demek? Ve nasbin. Nasb eden bir harftir. Nasb edici harftir. Dahil olduğu fiilimizden ahirini nasb eder. Ve istikbalin. İstikbal harfidir. Ne demek? Fiil-i muzarinin manasında hale ve istikbale ihtimal vardır. Ama en geldi mi, onun manasını yapar? İstikbale tahsis eder. Ve misaluha ve misalu en. اَلَّذ۪ي كَانَ حَرْفِ مَصْدَرٍ وَنَصْبٍ وَاِسْتِقْبَالٍ. Efendim, harfi mastar, harfi nasıp, harfi istikbal olan ene örnek, قَوْلُهُ تَعَالَى Cenab-ı Rabbil Alemin'in buyruğudur. اَضْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي. Tabi hikayete yani. Ha? Hikayete. Cenab-ı Allah'ın buyruğu hikayete değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan hikaye herhalde bu. Şimdi tam hatırlamadım ama herhalde öyle olması lazım değil mi? وَالَّذ۪ي اَغْمَعُ İbrahim Aleyhisselam dualarını yer aldı. Evet, Cenab-ı Allah hikayeten hikayete duayı İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam duasını hikaye ediyor Rabbimiz. اَغْمَعُ Umut ederim. Mamana ercu umarım, beklerim. Tamam, bir şeyi ummak, beklemek. Neyi umut ediyorum? En yağfira. En yağfira, bağışlamasını. Kimi? Li beni. Beni bağışlamasını umuyorum. Edme'u gufranehu. Tamam mı? Mağfiratehu. Gufranehu. Li. Mağfiratehu. Li. Tamam bak, neyi gösterdim sana? Yağfira fiili bak kalkıyor. Yağfira ne demektir? Mastarını alacaksın. Mastarını alacaksın, failini muzaf kılacaksın. Gufranehu. Gufranallahi Teala. Li. Beni. Tamam. Mağfiratallahi Teala. Niye mağfirete diye mensup okuyorum onları? Mef'ulü bih'tir onu bak. Edme'u. Ben umut ediyorum. Kim? Ene ben umut. Neyi umut ediyorum? Yani yahu, mağfiratehu, mağfiratehu, efendim, ufranehu, tamam, anlaşıldı bu. Bizim burada aradığımız endir, amildir, amil lafz-ı semayinin fiil-i muzahili nasb edenler kısmından olup, yağfira fiil-i muzahili evveline geldi, ahirini nasb etti, evet. Ve kavluhu celle zikruhu, zikri yüce Allah'ımızın kavli ve eha yine hikayetendir. Yakup Aleyhisselam'ın sözünden ve ehafu en yekulehu ezzibu ve ehafu endişe ediyorum. Endişe ediyorum. Korkuyorum. Neyden? En yekule minen yekule. En yekule yemesinden. Yemekliğinden. Neyi? Hü Yusuf'u ezzibu kurtu vahide. Şimdi Elif Lam orada nedir? Ahdi zihnidir yani. Ahdi harici falan değil. Yani bizim evimize bağlanmış bir tane kurt vardı. O kurt yiyecekti. Niye? Orası kurtluk bir kurdu bol. Mezebe. Mezebe olan bir yer imiş. Çok kurdu bulunan. Çocukların zihninde de kurtla ilgili bilgi var. Dolayısıyla onların zihnine hitap edilen ezzi'bu. O kurt yer. O kurt derken o kurt değil aslında. Kurt ya. Bir tane kurt ya. Cins. Bir kurt ya. Cinstir o. Yani ona ne deniyor? Ve huve nekiratun fil ma'na. Yani böyle ahdi zihniyle muarraf olan lafız efendim ma'rifetun fil lafzi ve nekiratun fil ma'na. Manada nekire, lafızda ma'rifet. Ne demek? Lafızda marifenin hükümleri uygulanıyor ama mana itibariyle nekir. Yani onun için her elif lam olduğu yerde böyle ahdi harici gibi mana vermek uygun olmaz. Yani uygun düşmez. Bakıyorsun hep ahdi harici gibi mana veriyor. Orada istirak olabilir yani. İstirak manası mülahaza edilebilir. Veya elif lam var ama nekire. Nekire. Şimdi en ye'küle. Bak ne demek? En ye'külehu. Onu yemesinden. Eklehu. Eklehu. Eklehu. Değil mi? Onu yemesinden. Ezzi'bu. Kurtun yemesi. Değil mi? Kurdun onu yemesinden. Korkuyor. Şimdi burada en, amildir amil lafz-ı zemani, fiil-i muzari nasb edenlerden olup, ye'küle fiil-i muzari, evveline geldi, ahirine nasb. Bak, mastariyet manasına çevirdi, istikbale taksitti. Ve kavluhu teala, inni muhakkak ki ben, le yahzunu, elbette mahzun eder, üzer. Ni beni, ne üzer? En tezhebu bihi, onu götürmeniz. En tezhebu bihi. O ba ta'diye manasında olduğu zaman en tezhebu götürmeniz bihi onu. Tamam mı? Yok ba musahabe manasında olursa o zaman en tezhebu gitmeniz bihi onunla gitmeniz. Ve kavlu teala ve ecma'u en yec'aluhu. Bak. Ve ecma'u ve ettefaku. Fikir birliği ettiler. He, ittifak ettiler. En yec'ma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Cub diye ses çıkıyor ya. Oraya bırakmaya ittifak ettiler. Şimdi bak en tezhebu yani şimdi niye bu kadar örnek verdi bunlara bak diyor. En geldi nasb alameti fete oldu bak. Ama en tezhebu en yec'alu nasb alameti nedir? Nunun hasbidir. Ve emma len lene gelince fe harfu nefyin nefi harfidir. Ne demek? Dahil olduğu fiilin manasını müsbetten menfiye çevirir. Ve nasbin ne demek? Nasıp, nasb eden harftir. Ve istikbalin, yine istikbal harftir. Ve misaluhu, ve misalu len, kavluhu teala, len nü'mine leke, len nü'mine, elbette iman etmeyeceğiz, inanmayacağız leke sana. Veyahut da len nü'mine leke, elbette sana güven vermeyeceğiz. Seni güvenli kılmayacağız yani artık. Len nü'mine leke, sana iman etmeyeceğiz. Yani ba ile oldu mu iman manasında da lam ile olduğu zaman iman manasına da girebilir, güven verme manasına da gelebiliyor. Şimdi bizim burada aradığımız lendir. Amidir amir lafzı semayenin fiil-i muzari nasb edenlerden olur. Nü'mine fiil-i muzari öbürüne geldi. Ahirine nasb ve kavluhu teala len nebraha aleyhi akifine len nebraha aleyhi o buzağıya tapmaya devam edeceğiz. Ayrılmayacağız, terk etmeyeceğiz. Akifine, abidine, ibadet edici olmaya daim olacağız. Len nebraha vazgeçmeyeceğiz. Aleyh o buzağı üzerine olmamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ne olmamızdan? Akifine. İbadet edici olmamızdan vazgeçmeyeceğiz. Buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz. Len nebraha. Ve kavluhu teala. Len tenalul birra. Evet. Len tenalu elbette nail olamazsınız. El birra iyiliğe, takvaya nail olamazsınız. Len tenalu. Tenalu ne? Len tenalu. Nebrahu len nebraha. Nü'minu len nü'mine. Anlaşıldı. Ve emma izen. İzene gelince feharfu cevabin. Cevap harfidir. Yani kendine önce bir şart vardır. O cevap olarak gelir iden. Şart. Şart böyle lafzı şart da olabilir. Mukaddes şart da olabilir. Yani. Tamam. Ve cezain. Ceza harfidir. Ne demek? Karşılık. Ondan sonra gelen karşılıktır yani o. Bir şey söylenmiş onun karşılığında. Ve nasbin nasb harfidir. Şimdi biz hemen bir zihnimizde canlansın. Avamildeki misali hatırlayalım. Adam diyor ki اُتِيُعُ اللّٰهَ تَعَالَى Allah'a itaat edeceğim. Güzel. Sen de diyorsun ki اِذَنْ O takdirde. Ne demek? O cevap اِنْ تُتَعْ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah subhanehu ve teala'ya itaat edersen اِذَنْ اِنْ تُتَعْ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَدْخُلَى el cennete. O zaman cennete girersin. Ne zaman cennete girersin? Sen bir söz söylüyorsun. Diyorsun ki ben Allah'a itaat edeceğim. Tamam Allah'a itaat edeceksen, hakikaten bu söylediğini yapacaksan o takdirde cennete girersin. Yok dediğin gibi değil de hilafına yaparsan hilafı hakikat olur. O zaman da cennete giremezsin demek. Ve yuştaratu şart koşuluyor li nasbil muzari'i muzarinin nasb etmesi için neyle biha muzarinin mensup olması için neyle biha bihâzihil kelime bu kelimeyle yani iden kelimesiyle mensup olması şart koşuluyor selâsetu şurutin üç tane şart. Üç şey olursa izen nasip eder. Evet. Yoksa izen sadece harf-ı şart mulgani ile amel olur. Hmm. Harf-ı şart mulgani amel. El evvel birincisi en tekune izen, izenin olması lazım. Fi sadri cümletil cevabi. Cevap cümlesinin baş tarafında olması lazım. El-thani, el-şartu-thani, ma huve, en yekune, olması el-mudari'u, el-vaki'u, el-lezi yaka'u, ba'deha, ba'de izen, izen de sonra, dallen, dallen, alel-istikbali, istikbale delalet edici olması. Ne demek? Gayra dallin alel-hali. Hale delalet edici değil. Hale delalet edici. İzen evunnu. İzen evunnu ke kâziben. İzen evunnu ke. Değil mi? Ne oluyor? Nasip ediyor. Ref oluyor o zaman. Merfu oluyor. İzen amelden lağvedilmiş oluyor. Es-salisu. Üçüncüsü. Es-şartu salisu. En la yefsile. Fasl olmaması, ayrılmaması beyneha, beyne izen ve beynel muzari'i, evet, muzari ile izenin arasına girmemesi. Araya girip de izen ile muzari'i ayırmaması. Neyin? Fasilun, bir ayırıcı. Araya bir ayıran giriyor. İzen bu tarafa, muzari bu tarafa kalıyor. Ortada bir fasıl. Ama o fasıl gayrul kasemi. Kasemin dışında. Niye? Çünkü kasem ayırsa sıkıntı yok. Tamam mı? İzen vallahi tedkule. Olur. Evin nidae veya nida. Evin nidae. Gayrul kasemi evinde ne var öyle şey atmış değil mi? Fethi koymuş ona da. Evin nidai veya nidanın dışında nida da girse yine sıkıntı yapmaz. Ev veya da la ennafiye, la ennafiyenin dışında. Bunların dışında bir fasıl gelir. Şey yaparsa yani eğer ki kasem girerse izen vallahi tedhule izen ya Ahmedu tedhule cennet. Sıkıntı yok. İzen o takdirde la yehibe sa'yuke. Senin gayretin boşa çıkmaz. Çıkmayacak. Değil mi? Evet. Peki. Demek ki kasem, nida ve lay nafiyenin dışında bir fasıl girerse, arayı ayırırsa, o zaman ne olur? İden nasip edemez. Bu üç şart toplanacak. Şimdi bakalım. Ve misal müstevfiyeti. Toplayıcı olan. Lişşuruti. Şartları cami olanın örneği. En yekule leke ehadu ihvanike. Kardeşlerinden birinin sana demesi. Se'ectehidu, bak dikkat et cümleye. Se'ectehidu fi durusi, derslerime çalışacağım. İstikballe ilgili bir şey söylüyor sana. Hal ile ilgili söylemiyor. Se'ectehidu fi durusi, derslerime çalışacağım. Evet, böyle demesi. Fetekule lehu, senin de ona deme. Fetekule binaenaleyh, demen lehu, ona. Sen de ona diyorsun. İzen tenceha. İzen öyleyse tenceha başarırsın. Tenceha başaracaksın. Yani sen başarılı olacaksın. Olursun. Niye? Niye başarılı olursun? Çalışırsın. Değil mi? Hakikaten dedim. İn tecitehit fi durusike. Derslerine gayret gösterirsen tencah. Başarırsın. Tamam. Ve misalul mafsuleti, fasledilmiş olan neyle bil kasemi, kasemle ayrılmış olanın örneği nedir? Kasem ile ayrılan. En tekule, senin demendir. İzen Vallahi tenceha. Adam sana dedi ki ben derslerime çalışacağım. İzen vallahi tenceha. Vallahi orada itiraz oluyor yani araya girmiş. İtirazın bir önemi yok. İzen tenceha demektir. İzen vallahi tenceha. Tamam. ومثال المفصولة بالنداء نداء إلى أيرلنا أرنك أن تقول سنندمندر إذن يا محمد تنجح değil mi? ومثال المفصولة بلا النافية لا نافية إلى أيرلنا أرنك أن تقول سنندمندر إذن لا يخيب سعيك إذن o takdirde لا يخيب boşa çıkmayacak سعيك senin gayretin boşa çıkmayacak. Ben derslerime çalışacağım. O zaman senin de bu sayı gayretin boşa çıkmayacak. Çıkmaz yani. Niye çıksın? Ev tekule veya demen şöyle demendir. İzen vallahi İzen vallahi o takdirde Allah'a yemin olsun la yezhebe amelüke zaya'an senin amelin zaya'an boşa gitmeyecek. Boşa çıkmayacak. Daya'an ziya'an. Daya'an. Zayi olmak. Yok olmak, gitmek. Ziya da var. Ziya, zayi olmak. Kaybolmak. Ziya'an, zaya'an. Ben de fete koymuş ona. Daya'an demiş. Ben fete koymuşsa ben onu ziya'an diye okudum. Meşhur, öyle biliyorum. Ziya'an diye. Sen nasıl biliyorsun canım? Ne oldu? Riyaz, da'afer, ama o başka değil mi? Da'afer. Daya'an. Evet. Daya'an. Ve emma key, key'e gelince fe harfu masdarin ve nasbin. Masdar harfidir ve nasb eden bir harftir. Yani dahil olduğu fiil muzarin manasını masdara çevirir ve onu nasb eder. Biri manaya müteallik amel, diğeri de lafza müteallik amel. Ve yuştaratu fin nasbi biha. Fiil muzarinin bununla mensup olması hususunda şart koşuluyor. En tetekaddeme geçmesi. Ha, okeyden önce evet, geçmesi gerekiyor. Neyin geçmesi? La mutta'lili. La mutta'lili. He, baktın mı hocam? Daya almış hocam. Daya. Ziya var mı? Da'a yazı'a daya'an. Fukide ve ulmide. Evet. İsimlere de bak sen hocam aşağıya. Cem'u, cem'i olarak hocam. Evet, bayağı. Tamam, güzel. Lam-ı ta'lil, lam-ı ta'lilin geçmesi şart koşuluyor. En tekaddeme, yani tekaddumuha. Ondan önce geçmesi lazım. Yani eni geçmesi lazım yani. Tamam mı? Lam-ı ta'lil, lam-ı ta'lil olması lazım. O lam-ı ta'lil ne oldu halde? Lavvan. Yani melfu olan. Telaffuz edilmiş oldu. Söyleniyor yani. Nahvu kavli teala bak örnek veriyor. Cenab-ı Rabbil Alemin'in kavlinde olduğu gibi. Likey la te'sev. Likey la te'sev. Likey la te'sev. Mahzun olmayasınız için. Üzülmeyesiniz diye. Evet. Likey. Key geldi. Bak te'sev. Te'sev ne? İdi. Nasb alametinden nun düştü. Key. Key mi nasbetti? Lam mı? İşte ihtilaf etmişler bunda. Key nasbetti diye ama lamın, lamdan sonra gizli bir en oluyor. O nasbetti diye ama li en key. Li en keyla. Li en keyla. Li key diye var. Yani ulema öyle de diyor. Ne diyor artık? Bize göre key nasbeder yani. Bize göre key nasbeder. Evet da tetekaddemaha hâzihi lamu veyahut da bu enden önce lamın geçmesi ama takdira. Değil mi? Mukaddara. Gizlendirilmiş olduğu halde. Hale kevni mukaddara. Nahu kavlihi teâlâ key la yekûne dûleten beynel eğniyâim. Key la olmasın için. Key la yekûne olmasın için. Cenab-ı Allah böyle efendim malın taksimini veyahut da işte zekatların, fitrelerin, sadakaların verilmesini böyle emrediyor. Niye? Keyla yekune duhleten beynel ahliyem. O para, zenginlik servet sizden sadece zenginler arasında ne deniyor ona, duleten, ha böyle dönen. Dönen bir şey olmaz yani, hep bir sende bir sende hep zenginler arasında dönen bir şey, böyle devran eden bir şey olmasın da aradan bir fakire de uğrasın yani. Şey gibi olmak lazım. Para tren, sen istasyon. Para tren, sen istasyon. Değil mi? Uğrayıp gidecek de, uğrayacak mı? Gidecek. Yani senin cebine bir girecek ama sen hemen geçecek başkası. Ama metro istasyon olsun çok uğur olur. Anadolu'da bir istasyon olsun. La ye'lef La ye'lefu dirhemul mazrubu surratena velakin yemurru aleyha vehve muntaliku. La ye'lefu alışmaz, ısınmaz. Eddirhemul La ye'lefu dirhemul mazrubu surratena. La ye'lefu ısınmaz, alışmaz. Eddirhemul mazrubu, basılmış dirhem. Gümüş para alışmaz, ısınmaz. Surratena, bizim kesemize alışmaz, ısıtmaz orayı. Velakin ancak yemurru aleyha, oraya bir uğrar. Bir girer oraya. Girer ve ve muntaliku. Her zaman gidicidir. Kalmaz yani bizim para. Para tren, onu annem babam için derdi. Rahmetli babam için annem, annem çok vecizeleri olur. Derdi ki, para bize derdi, para tren, biz istasyon. Biz sadece istasyon gereken geçiyoruz. Bu adam derdi, parayı tutsa bizim bu kadar daha malımız olacaktı. Şöyle annem çok tutar, sıkıyor. Babam da tam tersi, böyle açık ikisi. Şimdi bu sefer, o kızıyor ona, sen diyor işte harcıyorsun. Veriyorsun sağ sola. Öyle çok vermiş babam, rahmetli babam para. Öldükten sonra hiçbir kimse gelip de demedi ki ya benim Recep abiden almıştım bu parayı, buyurun bunu iade edeyim. Halbuki biz biliyoruz hani çok kişiden alacağı var yani, ama kimse getirip de demedi ki ya bu da bize vermiş. Borcu da çıkmadı. Gittik sordum ben. Alışveriş yaptık. Pek. Ve izâ lem tetekaddem. Tekaddüm etmediği zaman, ha o enden önce geçmediğinde, ellamu lam. Lam geçmedi. Lafzan ve la takdiren. Ne lafzan ne takdiren. Lafzan geçmemiş, lam yok zaten. Takdiren var da denmiyor. Yani kâne olur en nasbu bi en. Kâne olur nasbul mudari'i yani. O fiil-i mudari'nin mensubiyeti olur. Neyle olur? Bi en, en ile olur. O en ne olduğu halde? Hâle kevniha mudmereten. O en gizlendirilmiş. O kânet key. Key ne olur? Key nefsuha. Onun kendisi de nedir olur? Harfe ta'lilin. Ta'lil harfi olur. Harfi cer olan key olur. Fiil-i mudari'nin nasb eden key olmaz. Tamam. Peki nokta. Nokta. Bitirecek miyiz? Nasıl? Gider mi? Yok. Biraz hızlı okuyalım da bitirelim. Bitirelim. Peki. Ve emmel kısmü thani. İkinci kısma gelince. Ve huve o ellezi, öyle bir şey ki yansıbı nasb ediyor. El fi'lel muzari'a. Fiil muzari nasb ediyor. Ama neyle? Bi vasilati en hale kevni en muzmerate. Muzmer. Ba'dehu. Evet. Ba'dehu. Evet. Ba'de hâzel kısım. O kısımdaki vak olan harften sonra en gizlendirilmiş, ama ne olarak gizlendirilmiş? Cevazen, caiz. En caizdir orada, açığa da çıkabilir. Bu da nedir? Fe harfun vahidun bir harfi. Ve ve lam-ı ta'lili, bu da lam-ı ta'lildir. Ve abbera anha, onu ifade etti. El müellifu İbn-i Hacer Rum. İbn-i Hacer Rum Hazretleri onu ifade etti. Bilami key, lamu key diye ifade etti. Key lamı dedi. Lamu ta'lildir o. Liştirakihima, müşterek oldukları için. Yani lamu key, lamu key ile lamu ta'lil müşterektirler. Fiddelaleti alet ta'lil, ta'lil gerekçe bildirmeye herkes de ortaktır. Ve misaluha kavluhu teala, Cenab-ı Rabbil Alemin ayetinde vakı olan. Liyavfira lekallahu ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara. Liyavfira, bağışlasın için bak. Lien yavfira. Ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara. Geçmiş ve gelecek tüm zellatını Cenab-ı Allah bağışlasın için. Yani Cenab-ı Allah sana fethi ihsan etti, verdi. Çünkü Cenab-ı Allah'ın amacı senin üzerinde hiçbir yük bırakmamak. Yükleri kaldırmak üstünde. Hiçbir zellatın kalmayacak. Hepsini Cenab-ı Allah affedecek. Ümmetini de sana bağışlayacak. Ve kavluhu celle şe'nuhu liyu'azziballahu l-münafıgîne vel-münafıkat. Liyu'azzibe li'en yu'azzibe. Cenab-ı Allah bunları niye böyle yapıyor? Liyu'azzibe. Ta'zib etsin, azap etsin Allahu Allah el münafıkîne vel münafıkat. Münafık erkekler, münafık kadınlara Cenab-ı Allah azap etsin için. Gerekçesi bu. Ve emmel kısmü thalithu, imdi üçüncü kısma gelince ve huve, üçüncü kısım neydi? Hemen hatırlayalım diye bak parantez içinde veriyor. Ve huvellezî yansıbul fi'lel mudâri'a bivâsıte en mudmereten ba'dehu, yani vücuben. Vacip olarak enin gizlenmesi vasıtasıyla fiil-i muzariyi nasp eden harfler fehamsetu ahrufin, 5 tane harftir. El evvelu, birincisi lamul cuhudi, cuhutla mıdır? Cuhut, cuhut inkar demek. İnkar. Cehade enkara. Yechadu yunkir. Değil mi? Cuhuden inkar. Cuhut inkar etmek, kabul etmemek, reddetmek. Efendim. Peki bir lamın, lamı cuhut mudur, lamı key midir? Neden anlayacağız? Lamı cuhut için bir kural var. Lamı cuhut için bulunan kural yok ise o terkipte lamı keydir. Ama lamı cuhut olduğunu gösteren o kural orada mevcut ise o lamı cuhuttur. Lamı cuhutun kuralı nedir? Ve zabituha, ey kaidetuha yani. Lam-ı cuhudun, o lamın orada lam-ı cuhud olduğunu gösteren şey en tusbaka bima kâne. En tusbaka, en tekune mesbukan. En tekune lam-ı cuhudi mesbukan. Lam-ı cuhuddan önce geçmiş olmasıdır. Yani lam-ı cuhuddan, lam-ı cuhud geçilmiş. Yani ondan önce vakı olmuş. Yani kable lamil cuhudi, lamil cuhuddan önce vak olmuş bir makane. Makane olacak. Makane. Olmadı. Ev veyahut da lem yekün. Veyahut da lem yekün. Tamam mı? Lem yekün veya makane. Baktın ki makane li, lem yekün li, hâze lamu lamu cuhudin. Bu lam lamu cuhuddur. Anlaşıldı? Peki, güzel. Şimdi bak iki tane örnek verelim. فَمِثَالُ الْاَوَّلِ Birincisine örnek kavluhu teala, Cenab-ı Allah'ın ayeti. مَا كَانَ اللّٰهُ Bak, مَا كَانَ اللّٰهُ Allah değildir. مَا كَانَ Allah değil. Ne değildir? لِيَذَرَ لِيَذَرَ لِيَنْ يَذَرَ Terk edecek, bırakacak değil. Bırakmayı murad eden değildir Allah. El müminine, o müminleri, o iman eden kişileri, alama entüm aleyhi, alama o şeyden entüm siz olduğunuz aleyhi, onun üzerine. Üzerine bulunduğunuz inanç üzerine ve üzerine bulunduğunuz şey üzerine, şimdi ayetin önü arkası var, tam da hatırlamıyorum yani onu. Bakmak lazım tefsirine. He. Yani Cenab-ı Allah onları, müminleri, o sizin bulunduğunuz üzere bırakacak değildi. Evet. Artık kendi başınıza. He, sizin bulunduğunuz o batıl itikatlarınız üzerine bırakacak değil. Yani Cenab-ı Allah onları destekleyecek. Müminler. Zannedersem ayetin başında evveli ahirinde öyle bir şey olması lazım. Alamet-i Maliye. Hatta yemin-i l-kabiz-i miyat dayı. Bak, temizlik bizden ayırmam. Yani siz böyle batıl itikadınız üzerine kalacaksınız. Cenab-ı Allah size hızlanda bulunacak. Hidlan, Allah'ın rahmetini kesmesi, efendim desteğini kesmesi size destek etmeyecek. Ama müminleri Cenab-ı Allah nusretiyle destekleyecek. Onlar tayyip olarak, tertemiz olarak ortaya çıkacaklar. Peki. O mana o kadar murat değil şimdi burada. Liyedera. Li. Burada li nedir? Lamul cuhud. Lamul cuhud'un Kur'an'ı neydi? Labitu entusbeka bi makane. Makane ile geçilmiş olacak. Geçmiş makane. Tamam. Ve kavluhu subhanahu. Ve ma kânallahu liyuazzibahum. Ve ma kâne değildir Allahu Allah liyuazzibahum. Onları azap edecek değildir. Azap etmeyecek. Evet, liyuazzibe, lien yuazzibahum. Allah'ın muradı onlara azap etmek değildir. Azap etmek değildir. Tamam mı? Allah azap etmeyi murad etmedi onlara. Murad etse Allah'ın muradını ortadan kaldırabilecek bir güç yok. Ama Cenab-ı Hak öyle bir şey murad etmedi. Evet. Şimdi bakıyoruz. Lam lamu cuhuttur. Ondan önce ne var? Makane. Tamam. Ve misalü sani, ikincinin örneği. Kavluhu celle zikruhu. Lem yekunillahu liyagfira lehum ve la liyehdiyehum sebila. Lem yekun değil Allah, Allah değil liyagfira. Allah olmamış liyagfira lehum. Onları bağışlayacak. Ve la liyehdiye hidayet edecek. Hüm onları sebila. Bir doğru yola, bir yola onları kavuşturacak da değil. Yani Cenab-ı Allah onları mağfiret etmek ve onlara hidayet etmek murad etmemiştir. Değil mi? Şimdi buraya bakıyoruz. Li, liyehdiye, liyagfira. Bunlar nedir? Lamul cuhuddur. Niye? Çünkü lamul cuhudun kuralı neydi? Başında makane lem yekün. Lem yekün var. Tamam. Vel harfu thani. İkinci harf. Yani fi'enin gizlenmesini vacip oldu. İkinci harf hatta hattadır. Ve o hatta yufidul gayete, gaye ifade eder. Bir işin bitmesini, nihayetini bildirir. Yani sonucunu bildirir. İla manasına olur. Evet ta'lile veya ta'lil ifade eder. Ne demek? Lam manasına olur. Gaye bildirirse ila manasında, ta'lil bildirirse o zaman da lam manasında. Yani gaye bir şeyin son noktasına vardığını ifade etmek içindir. Tamam mı? Son noktasını ifade etmek için. Peki. Ve manel gaye. Gayenin manası nedir? Gayenin manası enne ma kableha o hattadan öncesi yenkadî. Ne demek? Yentehi. Son buluyor, bitiyor. Bi husuli ma badeha. Ma badi meydana geldi mi? Hattadan sonrası meydana geldi mi? Bitiyor. Yani hattadan sonrası nihayettir. Yani sonuçtur. Oraya kadar. Tamam. Nahmu kavli teala. Hatta yerci'a ileyna Musa. Dediler ki ona biz bu buzağıya tapmaya devam edeceğiz. İbadetimize devam edeceğiz. Devam edelim. Lennebra ali akifine. Ondan ibadetten vazgeçmeyiz. Devam edeceğiz. Hatta yerci'a ileyna Musa. Ta ki Musa bize rücu edene kadar. Ne demek? İlâ en yerci'a. Musa dönene kadar. Ve mana ta'lili. Ta'lilin manası nedir? Enne ma kableha. Ma kabli. Hattanın ma kabli. İlletün. İllettir. Gerekçe. Sebeptir. Li husuli ma badeha. Ma badinin meydana gelmesinin illetidir. Nahu kavlike li ba'di ihvanike. Bazı kardeşlerine senin söyleme. Ne söylüyorsun? Zâkir. Zâkir. Müzakere. Dersini çalış. Hatta tenceha. He? Lien tenceha. Başarman için. Başarman için çalış. Ne demek? Müzakere olmadıktan sonra, ders çalışmadıktan sonra başarma olamaz. Yani necahın husulü için müzakere şart. Müzakere şart. Peki, anlaşıldı hocam. Vel harfani, iki harf, yani es-salifi ve rabi'u, üç ve dördüncü harfler, fa'u sebebiyeti ve vavul ma'iyye. Fa'u sebebiye, vavu ma'iyye. Beraberlik bildiren vav, sebebiyet fa'sı. Bir şartı en yaka vak olmaları şartıyla küllün minhuma bu vav-ı ma'iyye ve fav-ı sebebiye vak olacaklar fi cevabin nefyin ev talebi. Ya nefyin cevabında gelecek, yani bunlardan önce ya nefi geçmiş olacak ev talebi veyahut da talep geçmiş olacak. Yani fa'dan sonra gizli bir en ile fiil-i muzari mensup olabilmesi için öncesinde ya nefi bulunacak ya da talep. Yani emir, nehi, arz, temenni, istifam bunlardan biri bulunacak. Emmen nefyu, nefye gelince fenahvu kavli teala, Cenab-ı Allah'ın kavlinde. La yukda aleyhim feyemutu. La yukla, la yuhkemu aleyhim. Onlara ölümle de hüküm verilmez ki feyemutu binaenaleyh öleler. Değil mi? Öleler. Ölemiyorlar. Niye? Çünkü böyle bir hüküm verilmeyecek onlara. Değil mi? Feyemutu bak. فَاَنْ يَمُوتُ Eğer onlara yani in قُضِيَ عَلَيْهِمْ in يُقْضَ عَلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ فَيَمُوتُ Eğer ki hüküm verilse o zaman ölürler. Ama böyle bir hüküm verilmeyecek. Evet, لَا يُقْضَ عَلَيْهِمْ nedir? Nefi. Nefiden sonra fa gelmiş. Fa'dan sonra gizli bir enine fil müzari mensup oluyor. فَاَنْ يَمُوتُ Ve emme talebu, imdi talebe gelince nedir? Fethemaniyetü eşyae, 8 tane şey. 1. El emru emir, ve du'a'u du'a, ve nehyu nehi, ve istifamu istifam, ve ardu arz, ve tahdidu tahdid, teşvik dendim, ve temenni temenni, ve raca'u raca ummak. Bunlar bu 8 şeyden sonra fa gelir. Fa'dan sonra gizli bir en ile fiil muzari ne olur? Mensup olur. Emmel emru, bak emre gelince. Fehu emir nedir? Et-talebu taleptir. Es-sadiru meydana gelen, ortaya çıkan. Minel azimi, azim olan, üstün olan, yüce olan kimseden sadır olan. Kime sadır oluyor? Limen huve dûnehu. Limen ol bir kimseye ki huve o kimse dûnehu. Dûnel amiri. Emir verenin tahtındadır, onun altındadır yani. Evet. Düşüktü. Ya hakikaten düşüktür veya karşı tarafına horluyordur yani. Evet. Nahvu. Allahümme ehdini. Şey ne yaptık? Nahvu kavlil üstadi. Nahvu kavlil üstadi. Hocanın sözü. Litilmidihi öğrencisine. Zakir. Fetenceha. Zakir. Zakir. Ya evlat. Ya velet. Müzakere et. Dersine çalış. Fetenceha. Ne demek? Eğer çalışırsan başaracaksın. Değil mi? Evet, vetenceha. Evet, vetenceha. Vav da koyabilirsin. Vetenceha. Lakin müzakere et, vetenceha. Başarasın, vetenceha. Ve entenceha yani. Başarman için, başarının seninle beraber olması için müzakere et. Sen başarı istiyorsun ya. Ha, başarının seninle beraberliği neye bağlıdır? Müzakereye bağlıdır. Tamam. Ve emmet dua, duaya gelince, feva dua nedir? Et talep. O da taleptir. El müveccehu. Yöneltilmiş bir istek. Yöneltiliyor. Kim tarafından? Minas sagiri. Küçükten nereye yöneltilmiş? İlel azimi. Azime. Yüceye, büyüye. Nahvu kavlihi. Nahvu kavlil mümin. Allahümme ehdini. Fe'amelel hayra. Allahümme ehdini. Ey Allah'ım bana hidayet ver. Bana doğru yolu göster. Allahümme ya Allah. Ey Allah. Tabi biz onu biraz da samimiyet ifade etsin diye öyle tercüme ediyoruz yani. Ya Allah'tır manada. Allah'ım, Allah'ım. Allahümme ehdini. Ey Allah'ım beni hidayet eyle. Hidayet edeyim. Ne yapacaksın kulum? Fe'amelel hayra. Hayrı amel edebileyim. Hayrı amel etmem Allah'ın beni hidayet etmesine bağlıdır. Allah beni hidayet ederse ben hayır işleyebilirim. Ve e'amelel hayra. Hayır işlememle beraber bana ne yap? Hidayet ihsan eyle. Amin. Ve emmen nehyu, nehye gelince fenahu, la tel'ab, oynama, la tel'ab, oynama, oyunda oynaşta gözün olmasın, feyadî'a emelüke, o zaman idealin zayi olur. Ulaşmak istediğin şey elde etmiyor, zayi olur, kaybolur gider. Bak feyadî'a, feyadî'a, zayi olur gider, yok olur gider, hiçbir şey elde edemezsin. Ha, demek ki oynamak, neyin sebebidir? Emelinin zayi olmasının sebebidir. Değil mi? Bir illet. Ve yadî'a emelüke. emelinin zayi olmasıyla beraber, zayi olması gerekçesinden dolayı oynama yani. Oynarsan ondan sonra demek ki niye benim arzum, idealim yerine gelmiyor. Ve emmel istifhamı, istifama örnek. Fenahu. Hel hafizete duruseke. Derslerini belledin mi? He? Dersini belledin. Anladın mı? Fe esme'a. Fe esme'a haleke. Fe esme'a. Dinleyivereyim ha o derslerini leke senin için. Dersi yaptın mı? Dinleyeyim onu. Ne demek? Dinleyeceğim ama yaptınsa. Yapmadınsa ne dinleyeyim yani? Dersi yapman dinlememi gerektirir. Yok yapmadınsa ne dinleyeyim yani? Yapmadın şey dinlemeye gerek yok. Evet da ve esme'a haleke. Dersi yaptın mı? Belledin mi dersini? Seni işitmemle beraber bir işite vereyim ha? Dinleyivereyim seni. Peki. Anlaşılıyor. Ve emmel arzu, arza gelince feve, arz nedir? Arz. Feve talep, o da bir taleptir ama bir rifkin. Öyle emir olarak değil yani. Böyle rıfk ile, yumuşaklıkla bir şeyi istemek. Nahvu. Ela tezuruna. Ela tezuru. Ziyaret etmez misin ki na bizi? Bizi ziyaret etmez misin? Gelmez misin bize? Gel gel. Gel de. Fenükrimeke. Börekler açalım sana. Fenükrimeke. Sana ikramda bulunalım. İhsanda bulunalım. Evet. Fenükrimeke. İkramımızın beraberliğinde, bizim ikramımızın vak olmasıyla beraber bize gelmez misin? Geliver. Geliver de ikramları arz eder. Evet. Fe en nükrime ve en nükrime. Tamam. Ve emmet tahdidu. Bir de tahdit vardır, tahdit. Fevve tahdit et talebi. O da taleptir. Ma hassin teşvik ile beraber ve izacın biraz da sıkıştırma ile beraber. Yani. Değil mi? İzac. Biraz böyle bir zorlama var. Teşvik ve zorlama beraberinde olan tahdit deniyor ona. Nahu. Hella eddeyte vacibeke. Yani böyle şöyle söylüyorum. Hella eddeyte vacibeke. Ödevini yapman gerekmez mi? Yapaydın ödevini. Yapaydın da feyeşkürake ebuke. Baban da sana teşekkür ede. Bak babanın sana teşekkür edebilmesi için sen de görevini yapman lazım. Öyle değil mi bak? Baban teşekkür etsin. Babam niye bana teşekkür etmiyor? Sen yaptın mı evlatlık görevini? Sen evlatlık görevini yap ki o da babalık vazifesini yapsın. Evet. Tabii sen evlatlık görevini yaparsın da baba iyi çıkmaz, yapmaz. Babalık görevi. O ayrı. O nedrettendir. Nedrete hüküm bina edilmez. Ekser babada ne vardır? Şefkat vardır. Ama baba çocuğunu da öldürür yani. Olabilir. Hella eddeyte. Eda etmeli değil miydin? Eda etmen, yerine getirmen gerekmez miydi vacibi ki görevini de? Feyeşküre, şükrede ebuke. Sana baban teşekkür. Ev ve yeşkürake ebuke. Aynı yani. Fa da olabilir, vav da olabilir. Ve emmet temenni, imdi temenniye gelince fevve temenni nedir? Talebul müstahil, imkansız olan bir şeyi istemektir. Ev ma ol bir şey ki fi onda vardır. Usrun, zorluk var. Yani zor olur o. Nahu kavli şair. Mesela şairin sözü bak şimdi. Leytel kevâkibe tednû li fe enzimehâ ukûde medhin fe mâ erdâ leküm kelimî. Leytel kevâkibe, keşke yıldızlar tednû li, bana yanaşsalar. Değil mi? Tednû, takrubu yani. Yakın olsa, yakın olur olsaydı li bana. Yıldızlar bana yakın olsa da fe enzimehâ, ben onları ne yapsam? Dizsem. Nazmetsem onları, o yıldızı. Yani inciyi ipe dizer gibi onları nazmetsem, dizsem. Ukude medhin. Medih. Yani o iplerine. Medih iplerine onları dizsem. Yani medhin ipini düşün. Medih için. İncinin dizildiği ip var. O ipe ne yapıyorsun? İncileri diziyorsun. O medhin ipine o yıldızları diyor ha böyle. Dizsem. فَمَا اَرْضَى لَكُمْ فَمَا اَرْضَى لَكُمْ, sizin için razı olmam kelimi, kelimelerime razı olamam. Yani kelimelerle sizi methedemem. Ancak yıldızlarla sizi methedebilirim. Peki. فَاَنْظِمَ, şahit burada nedir? Fe enzime. Fe en enzime. Nazame yanzimu. Fe enzime. Fe en. Fe en enzime. Tamam. Çünkü temenni var. Leytel kevâkibe tedbe. Ve mitluhu kavlul âkhir. Diğer bir kimsenin sözü de böyle. Elâ leyte şebâbe ya'udu yevmen. فَاُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ اَلَا اَغَالُمْ لَيْتَ الشَّبَابَ Keşke gençlik, يَعُودُ يَوْمَنْ Bir gün geri gelse de فَاُخْبِرَ Bak, ben haber versem hü gençliğime bima o şeyler ki fe'ale yaptı الْمَشِيبُ ihtiyarlık Bana ihtiyarlık neler yapmış onları bir haber versem فَاُخْبِرَ Evet, فَاُخْبِرَ Güzel. Ve nahu leyte li malen leyte keşke li benim için olsa malen mal olsa bunu fakir hiçbir şey olmayan bir adam söylüyor. Keşke benim malım olsa da fe huccu anhu fe huccu haccımı yapabilsem anhu o mal. Benim hac yapabilmem mal olmasına bağlı. E, fakirin de yani malın olması zor. Fe en ehuccu değil mi? Ve emmer recau recaya gelince Evet, emr raca. Raca nedir? Fehuve talabul emri el-garibi el-garibil husuli meydana gelmesi yakın olan bir işi istemek. Meydana gelmesi yakın olabilir. Yani bekleniyor. Nahu leallallaha yeşfini leallallaha umulur ki Allah yeşfi şifa verir ni bana. Allah umulur ki bana şifa verir. Yani Cenab-ı Allah'ın şifa vermesi bekleniyor. Ümit ediliyor. Bana verir de fe ezura ben de ziyaret ederim keseni. Ne demek? Fe en ezura. Anlaşıldı. Fakat cema muhakkak cem etti bazı ulema alimlerin birkaçı yani biri birkaçı cem etmiş. Hâzihil eşyâ tis'a bu 9 şeyi cem etmiş. Elleti o 9 şey ki tesbiku geçiyor elfa'e vel vâve. Vav ve fa'dan önce vakı olan bu 9 tane şey saydık ya. Bunu cem etmişler. Pi beytin vahidin. Bir beytte. Mur. Ved'u. Mur. Emret. Ved'u. Dua et. Venhe. Nehyet. Vesel. Sor. Ve arid. Arz et. Lihaddihim. Onları teşvik için. Temennet. Temennet. Vercu. Kezaken nefi kat kemula. Kezaken nefi. Nefi de böyle. Kat kemula. Kemale erdi. Bak. Emir, dua, nehi, istifam, arz, tahdit, temenni, tereccî, nefi. Öyle mi? Bak hocam. Mur. Hepsi emre hazır. Mur. Emret. Ved'u. Dua et. Venhe. Nehyet. Vesel. Sor. Ve arz. Arz et. Lihaddihim. Onları teşvik için. Temennet. Temennet. Vercu. Kedaken nefyu nefi de böyle kat kemula. Kemale erdi. Tamam. Evet. Fakat zekerel müellif. Müellif ise zikretti. Enneha semaniye. 8 diye zikretti müellif. Niye? Liennehu lem yatibir er-raca'en minha. Recai itibara almadı. Recai zikretmemiş. Recai de zikrettin mi? Ne oluyor o zaman hocam? 9 oluyor. Tamam. El-harful hamisu ve sonuncusu. Beşincisi nedir? Ev. Evden sonra da gizli bir en ile fiil muzari ne olur? Mensup olur. Enden sonra gelir ve fiil muzari gizli bir en ile mensup olur. Ve yuştaratu fi hadihil kelime. Bu kelimede şart koşuluyor yani evde. Entekün olması bir mana illa. Ya illa manasında olacak ev. Tamam mı Mahmut Hoca? Ya illa manasında olacak ev bir mana ila. Veya ila manası. Yani ev ya illa manasını veyahut da ila manasını ifade edecek ki ondan sonra en vakı olmuş ve fiil muzari o ine en ile mensup olmuş olsun. Şimdi bakalım. Ve zabitul ula. Birincinin kuralı. Birincisi ne? İlla manasının olması. En yeküne olması halinde. Ma ba'deha. Onun mabadi. Tamam mı? Yani evden sonraki gelen şey yen kaldığı ma mana yentehi. Son buluyor. Bitiyor. Defaten bir anda, bir defada bitiyor yani. Defaten sonlanıyor, bitiyor. Son an, bir anda bitiyor. Bak, nahbu. لَاَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ لَاَقْتُلَنَّ Elbette öldüreceğim el kafir. O kafiri öldüreceğim. اَوْ يُسْلِمَ Ne demek? اِلَّا اَنْ يُسْلِمَ Müslüman olması müstesna. Müslüman oldu. Daha kılıcı böyle kaldırdın, başına tam vuruyordun ki adam dedi ki la ilahe illallah. Bitti, daha vuramaz. Orada ama efendim dedi, kalbini yarıp baktın mı dedi. Değil mi? Ev yüslüme bak. Ha. Şimdi diyor ki en yeküne mabade. Mabadine bakalım, Müslüman olmak. Yankalı sonlanıyor, bitiyor. Defaten bir anda bitiyor. Değil mi? Müslüman olmak bir anda olur biter. Adam da Müslüman olması müstesna diyor. Kafiri öldüreceğim. Buradaki evli manasındadır. İlla. İlla en yüslime. İlla Müslüman olması. İyi. Müslüman olması müstesna. Müslüman olmadıkça öldüreceğim demektir. Müslüman olsa öldürme. Ve vâbitü saniyeti. İkincinin kuralı yani ila manasında olması. En yeküne olması durumunda. Ma ba'deha. Evden sonraki gelen lafız. Yankalı. Yentehi bitiyor. Sonlanıyor. Şey'en fe şey'en. Şey'en fe şey'en. Ne demek? Şüve şüve, yavaş yavaş. Nahu kavli şair, şairin sözü bak ne diyor. Le estesihlenne sa'abe. Le estesihlenne. Kolay sayacağım. Elbette yemin olsun kolay göreceğim. Es sa'abe, o zorluğu. Zorluk zorluk diyorsunuz ya. O zorluğu kolay sayacağım. Basit göreceğim. Seh göreceğim onu. Bir şey görmeyeceğim yani. O bana kolay gelecek. O zorluk dediğiniz şeyi kolay sayacağım. Ev üdrike. Ta ki ben idrak edene dek. El müna. Müniyetül müna. O idealleri, arzuları ele geçirene kadar, idrak edene kadar zorluk tanımayacağım. Zorluk yok. Zorlukları hep kolay göreceğim. Bak ne diyor. Nasıl? Fema. Femen qadet. Boyun eğmemiştir el amalu emeller. Arzular, idealler boyun eğmez. İlla li sabiri. Ancak kim sabrediyorsa sabreden derviş muradına ermiş. Değil mi? Böyle tercüme edebilir miyiz acaba burayı? Evet, sabredersen umduna nail. Acele davranırsan acele eden ecele gider. Değil mi? Aceleden, acele edenin bir şey elde edemez. Şimdi hemen bakalım istişat mahallimize. Ev üdrike. Ha. Ne demek? İla en üdrike. Ta ki idrak edeceğim. İdrak edene kadar, yakalayana kadar, ele geçirene kadar idealleri, zorlukları, kolaylık sayacağım. Evet. Geldik cevazimul mudari. İnşallah bir dahaki derste. Mahmut hocam buyurun efendim. Devam edelim. Mahmut hocam. Hayırlı cumalar. Hocam, Allah yolunuzu açık edesin hocam. Allah razı olsun. Hocam en büyük dersi bugün yaptık hocam. He.